To na pewno jedna z piosenek, które zostaną z nami na dłużej z tego 2014 roku. Trzymaj się wiatru, kochana. A wcześniej Dzień, chwila, moment. Utwór otwierający płytę 4 Roberta Kasprzyckiego. A jak zwykle, a może nie jak zwykle, tylko czasami tak bywa, gdzieś tak mniej więcej w połowie naszego spotkania wkraczamy w inne rejony muzyczne, zaglądamy na półki z trochę inną muzyką i dziś również tak będzie. Przed nami jazzowa godzina. Thank you.

Niemenowy, B ma pamięci, żałobny rapsod. Tomasz Szukalski na saksofonie i Wojciech Majewski na fortepianie, a wcześniej kompozycję Marka Grechuty. Po coś dał nam tę głębokość wejrzeń. Również na fortepianie zagrał Wojciech Majewski. No i Radość to jego kompozycja. Już tutaj pełen kwintet w składzie: Wojciech Majewski fortepian, Tomasz Szukalski saksofon, Robert Majewski trąbka, Pale Danielson kontrabas i Michał Miśkiewicz na perkusji. To płyta Zamyślenie z 2003 roku. To wracamy do muzyki, którą poznaliśmy w roku, który dziś się kończy. Artur Dutkiewicz, trio i płyta Prana. Thank you. trzy kompozycje Artura Dudkiewicza z płyty jego Tria. Mr. Prospero, Above the Clouds i Wujek Tomek. To ostatnie nagranie poświęcone pamięci Tomasza Szukalskiego. Artur Dudkiewicz na fortepianie, Michał Barański na basie i Łukasz Żyta na perkusji. A teraz znowu wrócimy do przeszłości. Jest rok 1995. Wtedy ukazała się płyta Lonely Town Piotra Wojtasika. Thank you. Thank you. Po latach nadal pięknie brzmi ta muzyka. Lonely Town, Piotr Wojtasik, a obok niego także Krzysztof Popek, Zbigniew Namysłowski, Maciej Sikała, Jarosław Śmietana, Leszek Możdżer, Jacek Niedziela i Marcin Jar na tej płycie z 1995 roku. Najnowsze spotkanie z muzyką na żywo Piotra Wojtasika to trójkowe sprzed kilku dni dosłownie. Mogą Państwo odnaleźć na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Również na tej stronie polskieradio.pl/trójka/MO, o dokładnie takim adresie, za chwilę pojawi się zestaw muzyki, która towarzyszyła nam od drugiej przez 2 godziny. A ja już teraz zapraszam na świętowanie na żywo muzyki również w naszym studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. 11 stycznia Marek Napiórkowski pojawi się o 20 na tej scenie. Za chwilę muzyka z płyty Up. No i także zapraszam na parkiet po 18 dzisiaj. Sylwestrowe spotkanie 3-godzinne przed nami od 18 do 21. A właściwie proszę nie wyłączać radia. Najlepiej po 4 również, bo wtedy pojawi się Piotr Łodej i będzie Państwa budził w ostatnim dniu roku. Mariusz Owczarek, do usłyszenia. Thank you.